فلما جاء آل لوط المرسلون بس والي وجومبه walipofika kwa Lot قال إنكم قوم منكرون اليسما حقيقة nyinyi ni watu msiojulikana. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وكسما بل سيسي tumekuletea yale waliokuwa wakiyafanyia shaka. وأتيناك بالحق وإنا لصادقون na tumefika kwako kwa haki na hakika sisi tunasema kweli. فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطَعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ basi ondoka na ahali zako usiku ngalipo nawe ufuate nyuma yao wala yeyote kati yenu asigeuke nyuma na mwende mnapoamrishwa. Waqadaina ilayhi dhalika al-amra anna dabira ha'ula'i maqtu'un musbihin na tukamfunulia hukumu hiyo ya kwamba hata wa mwisho wao hao ikifika asubuhi atakuwa kisha katili wa mbali. Wajaa ahlul madinati yastabshirun na wakaja watu wa mji ule na ufurahani. Qala inna haulai dhaifi fala tafdahun wakasema hakika hawa wageni wangu basi msinifedheheshe. اتقوا الله ولا تخزون نمچيني منيزي مungu ولا مسينهيزي قالوا أولم ننهك عن العالمين وكسيما sisi hatukukataza usimkaribishe yoyote. Qala haulai banati in kuntum fa'ilin akasema hawa binti zangu ikiwa nyinyi ni watendaji. La'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun na hapa kwa umri wako hakika hao walikuwa katika ulevi wao wakihangaika ovyo. Fa akhadhathum as-sayhatu mushrikin ukelele ukawatwa wakipambaukiwa. Faja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alayhim hijaratan min sijjil na tukaigeuza nchi juu chini na tukawanyeshea mvua ya mawe ya udongo wa motoni. Inna fi dhalika la ayatin lilmutawassimin hakika katika hayo zipo ishara kwa waaguzi. Wa innaha labisabilin muqim na miji hii ipo kwenye njia inayopitiwa. Inna fi dhalika la ayatan lilmu'minin hakika katika hayo ipo ishara kwa waumini. Wa in kana ashabul aikati la zalimin na hakika watu wa kichakani walikuwa wenye kudhulumu. Fantaqamna minhum wa innahuma labi imamin mubin kwa hivyo tukawaadhibu na nchi mbili hizi ziko kwenye njia iliyo wazi. Allahu Akbar, Allahu Akbar.